بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اس سے پہلے متقین اور خواص امت ان کو اللہ تعالی جنت میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ تھا. اب عمومی تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دو اور باغات ہیں. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جتنی باتیں جنت کے یا جہنم کے سلسلے کی ہیں یہ سب ہمارے عقیدے میں داخل ہیں, اور عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے, جنت کی نعمتیں بھی موجود ہیں اور جہنم کے عذاب بھی تیار ہیں. یہ جتنی باتیں قرآن کریم کہتا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہیں. ان میں سے کوئی بات تخیل اور خیالات نہیں ہے کہ صرف دماغی طور پر باتیں بنائی گئی ہوں, خوش کرنے کے لیے باتیں کہی گئی ہوں. یہ حقیقت اور ان کو حقیقتوں کے اعتبار سے سننا ہے سمجھنا ہے. دو اور باغات میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ نہایت سرسبز اور شاداب باغات ہوں گے, اور جب کوئی باغ بہت زیادہ سبز اور شاداب ہوتا ہے تو دور سے اس کے گھنے ہونے کی وجہ سے سیاہ نظر آتا ہے. اس طرح کے یہ دو باغات ہوں گے. گزشتہ کہا تھا وہ متقین جو مداومتن اور دوامن تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی گزار رہے ہیں ان کو جو باغات دیے جانے ہیں ان میں کیا نعمتیں ہیں فرمایا یہ دوسری جو جنت ہے اس میں بھی یہ نعمتیں موجود ہیں وہ اعلیٰ معیار کی ہیں یہ دوسرے معیار کی ہیں یہاں فرماتے ہیں کہ اس میں بھی چشمے ابل رہے ہوں گے اور تیز دھار پانی کے صاف اور شفاف اس کے اندر بہ رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ جو درخت ہوں گے ایسے شاداب درخت ہوں گے ہرے بھرے درخت ہوں گے یہ پھلوں کے ہوں گے اس میں کیا کیا پھل ہیں فرمایا کہ اس کے اندر انار کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جنت کے باغ میں لگے ہوئے انار کے درخت ہیں اور بھی پھل ہوں گے جس کا دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ میوہ جات اور پھلوں میں نخل اور رمان کھجور کے درخت بھی ہوں گے پھلوں میں یہ نہایت عمدہ پھل ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ جہاں اتنے شاندار باغ ہیں ہرے بھرے درخت ہیں اس پر میوے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پھل بالکل تیار ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جنتیوں کو جو جنت دینے والے ہیں جو باغ دینے والے ہیں اس میں عطا فرمائیں گے آگے فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی بلند و بالا اور عمدہ حوریں بھی ہوں گی کچھ لوگ جو ہے یہ تذکرے کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں کیا حوروں کا تذکرہ لیکن قرآن کریم برملا کہتا ہے فیہن خیرات حسان اور یہ سب بڑی پاکیزہ ہوں گی ان کی پاکیزگی کی صفات بھی بیان کی ان کا حسن اور جمال بھی بیان کیا انسان کو فطری طور پر حسن و جمال سے تعلق ہے اس لیے سرکار نے فرمایا انسان کو دنیا سے تعلق ہے جیسے کہ مویشی سبزے کو تلاش کرتا ہے ایک انسان بھی دنیا کی ہریالیاں چاہتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جیسے میٹھی چیزوں سے انسان کا تعلق ہے جیسے سبزے سے مویشی کا تعلق ہے تو میٹھی چیزوں سے انسان کا تعلق ہے میٹھی چیز کو انسان چاہتا ہے پسند کرتا ہے استعمال کرتا ہے فرمایا دنیا بھی انسان کے لیے ایسی ہی میٹھی چیز ہے یا ایسی ہے جیسے کہ میٹھی چیز پسندیدہ ہے انسان دنیا کو پسند کرتا ہے عیسائیت میں کیونکہ کچھ مسلمان جو ہیں متاثر ہوئے ہیں عیسائیت سے لہذا انہوں نے یہ سب جو آیتیں ہیں اور خاص طور سے حوروں کا تذکرہ ان تمام چیزوں کے تذکرے کو کوئی دوسرا ہی رنگ دیا ہے اس کو تصورات کہا ہے اور اس کی تعبیلات کی ہیں تعبیلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصل اور پرانی عیسائیت کی کتابوں میں عورت کا تذکرہ بہت بری چیز تھی اور اس کو عیب سمجھتے تھے کتاب میں عورت کا تذکرہ اس کے حسن جمال کا تذکرہ بہت بری چیز مانا جاتا تھا یہ کتاب کو دامدار کرنے کے مرادف مانا جاتا تھا اسلام جو ہے ایسی تمام چیزوں کو رد کرتا ہے اور فرمایا انسان کو فطری طور پر جو ہے خواتین سے عورت سے تعلق ہے نکاح کو اسی وجہ سے ضروری قرار دیا اور اس کی محبت کو دل میں ڈالا گیا زینا للناس حب الشہوات من النساء دیکھیے وہاں اس بات کو فرمایا ہے اور اس کا راستہ بھی بتایا کہ بھئی نکاح کے راستے سے آپ آ سکتے ہیں اور اپنی خواہش کا جائز اور پیارا راستہ حسین جس سے سماج بھی سنبھل جائے انسانیت بھی سنبھل جائے وہ راستہ وہ تذکرہ فرمایا تو کچھ بیچارے مفسرین یہ عیسائیت اور مسیحیت سے متاثر تھے اس لیے ان کی رو میں آ کر انہوں نے تعبیلات جو ہیں یہاں شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں حوریں دیں گے حسین دیں گے خوبصورت دیں گے اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کی تسکین کا انتہائی طور پر وہاں جنت میں بھی سامان ہوگا اور مقصورات ان کے قیام وہ محفوظ ہوں گی اور خیموں میں ہوں گی اور ایسی پاکیزہ خواتین ہوں گی کہ جن تک کسی انسان یا کسی جنات کی رسائی نہیں ہے اور کسی قسم کا تصرف ان میں سے کسی نے انہیں نہیں کیا ہے ایسی پاکیزہ جیسے دنیا میں پاکیزہ خواتین کی قدر ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حوروں کو بھی رکھا ہے جو انتہائی طور پر پاکیزہ ہیں اور ان کی پاکیزگی کی تعریف بھی فرمائی بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ تزویج کا اور نکاح کا اور شادی کا سلسلہ خالی دنیا میں نہیں ہے یوں فرمایا کہ وہاں جنت میں بھی یہ سلسلہ برقرار رہے گا اور جاری رہے گا اور وہ انتہائی طور پر پاکیزہ ہوگا آگے فرماتے ہیں حور مقصورات فی القیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان یہ ان کی خوبی اور صفات میں مزید اضافہ ہے اور طبیعتیں ایسی ہی چیز کی طرف مائل ہوتی ہیں ظاہری بات ہے کہ ایسی خواتین جو بدکارہ ہوں بری ہوں کوئی پاکیزہ انسان جو ہے اسے پسند نہیں کرتا اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات تو جنتی طیب ہیں اور پاکیزہ ہیں اور حسین ہیں اور عمدہ لوگ ہیں اور منتخب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقام جنت میں منتخب رکھا ہے مکان منتخب رکھا ہے باغ منتخب رکھا ہے پھل منتخب رکھے ہیں یہاں تک کہ ان کے لیے پاکیزہ خواتین بھی منتخب کر کے رکھی ہیں فرماتے ہیں ادھر پہلے کہا تھا پہلے بھی یہ تذکرہ آیا تھا یہاں بھی یہ تذکرہ ہے کہ عمومی طور پر جن حضرات کو اور جن ایمان والوں کو اور جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے اور جگہ عطا فرمائیں گے وہ ان تمام نعمتوں سے بہراور ہوں گے ان میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ شاندار مسہریوں پر تختوں کے اوپر براجمان ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے گاؤں تکیے لگے ہوں گے اور ریشم کے استر والے شاندار قالین جو ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے دیے جائیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان ایمان والوں کا جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں اور اللہ کے ڈر کے ساتھ دوامن زندگی گزاری ہے ان کو اللہ تعالیٰ نوازیں اور بار بار لائے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اتنی نعمتیں دے چکے اتنی بڑی نعمت ایمان کی دے چکے اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے ہوئے قرآن کی دے چکے الرحمن علم القرآن میں بتایا تھا اور یہ قرآن لے کر جو آئے ہیں وہ سرکار کتنی بڑی نعمت چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ کی یہاں سوال ہوگا نعمتیں تو بے شمار ہیں لیکن دو بڑی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا وہ دو بڑی نعمتیں کیا ہیں فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا فرمایا ایک نعمت کتاب اللہ ہے دوسری نعمت رسول اللہ ہیں یہ دونوں نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ سوال کیا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا تم کہاں کہاں گمراہی میں بھٹک رہے تھے رسول کو بھیج کر نبی کو بھیج کر تمہیں صراط مستقیم عطا کیا ہدایت والی زندگی عطا کی تم کو گناہوں سے نکالا معصیات سے نکالا نیکی والے راستوں پر تم کو چلایا اس سے بڑھ کر کیا نعمتیں تم کو چاہیے اور کیا خوبیاں اور کیا پھر بھی جو ہے بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتے تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ بھائی اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دنیا میں دی اور دنیا میں ایمان تقویٰ اللہ کے ڈر کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کی نتیجے میں تمہیں جو نعمتیں اللہ تعالی آخرت میں عطا فرمانے والے ہیں وہ تو بے شمار ہیں اس اعتبار سے بھی تمہاری زندگی کتنی ہے بھائی امت کی جو اوسط زندگیاں سرکار نے بیان فرمائی کہ میری امت کی اوسط عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ آیا ہے بندہ عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے طاعت کے لیے لیکن یہ طاعت بہت کم نظر آتی ہے زندگی میں اور دوسری چیزیں زیادہ نظر آتی مثلاً ایک عرصہ تو سونے میں گزر گیا مثلاً ایک عرصہ کھانے پینے میں بہت لمبا گزر گیا ایک بہت بڑا عرصہ یہ کمانے کے اندر جو ہے وہ گزر گیا کچھ عرصہ گپ شپ کے اندر گزر گیا اور تھوڑا سا عرصہ مقصد میں گزرا اور اس کا کیلکولیشن نکالا تو 70 سال میں 2.5 سال کا نکلا روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم ہم دیکھ لیں کیا ٹائم ہمارا رہتا ہے صبح کی نماز سے لے کر عشاء تک کی جو نمازیں ہیں ان کے اوقات کا کیلکولیشن کیجئے تو 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 1 گھنٹہ ہم نماز اور عبادت کے لیے دیتے ہیں باقی کے 23 گھنٹے دوسرے کاموں کے لیے دے دیں چلو مان لیا کہ بھائی یہ 1 گھنٹہ بھی اگر یہ 23 گھنٹے ان کی محنت نہ رہی تو نہیں کر پائیں گے ان کا سونا بھی ضروری ہے ان کا کمانا بھی ضروری ہے ان کا کھانا بھی ضروری ہے دوسرے لوازمات بھی ضروری ہیں آرام کرنا بھی ضروری ہے چلو یہ سب کچھ کا اور بتلانا کہ 2 یا 2.5 سال کی لے دے کر اس کی اگر 70 سال کی زندگی ہو تو یہ عبادت کر وہ عبادت بھی اگر ایک نماز اٹھا کر لے لی جائے اور اس کے رکوع پر غور کیا جائے اس کے سجدے پر غور کیا جائے اس کے قیام کا جائزہ لیا جائے اس کے قعود کا جائزہ لیا جائے تو خود ہم کہیں گے کہ اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کی چیز ہی نہیں ہماری عبادت لیکن یہ تو کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹا ٹوٹا بھی جو ہے وہ چلا لیتے ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ بھائی ہم لوگ جو دو چار رکعتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت زبردست آج کام کر چکے, لیکن رات کو سونے سے پہلے آدمی اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کا اپنی عقل کے اعتبار سے اور اپنی سمجھ اور اپنے حساب کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے. صبح اٹھے جب سے کیا کیا ہے, کیونکہ کوئی آپ کو بتائے کہ آپ نے جھوٹ بولا, یہ تو اس نے سنا اور کہا, لیکن اگر وہ نہیں بتاتا تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ ہم کو تو معلوم ہے نا, کوئی بتائے کہ نہ بتائے ہمارا دل ہی فیصلہ کرے گا اور بتلائے گا کہ کیا سچ بولے ہیں صبح اٹھنے کے بعد, کتنی دھوکہ بازی سے کام لیا ہے, کتنا زبان کا غلط استعمال ہوا ہے, کتنا آنکھوں کا غلط استعمال ہوا ہے, کتنا کانوں کا غلط استعمال ہوا ہے, کتنے ہاتھ پیر کے اشارے اور حرکتیں اور محنتیں غلط رہی ہیں, کتنی سوچ غلط رہی ہے, کتنی فکریں غلط رہی ہے, معصیات کے کتنے تصورات کئی کئی گھنٹوں تک سونے بیٹھنے جاگنے میں رہے ہیں, اور یہاں تک کہ عبادت میں رہے ہیں. کبھی کبھی عبادت میں آدمی کو اچانک معصیت کا تصور آ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام دیکھا جائے تو آدمی رات رونے میں گزارے گا, سونے میں نہیں گزارے گا. کہ ہائے ہائے اللہ تم نے کام کیا دیا تھا, میں نے کیا, کہ آنکھ کیوں دی تھی میں نے کیا کام کیا, زبان کیوں دی تھی میں نے کہاں استعمال کیا, دماغ کیوں دیا تھا میں نے کہاں استعمال کیا, یہ دل کی دھڑکنیں کس کے لیے تھی میں نے کیا کیا, کانوں سے کیا سننا تھا کیا کیا. آج کل تو کان میں ایسا ڈانٹ ڈال دیا ہے کہ بیچارہ اچھی بات سننے کا اہل ہی نہیں رہا, کان بیکار ہوتے رہے, نہ وہ بیچارہ گاڑی کا ہارن سنتا ہے نہ ٹرین کا ویسل سنتا ہے. کتنے لوگ کٹ گئے مر گئے, کان کے اندر وہ ڈلا ہوا تھا, ویسل بجاتا رہا انجن, لیکن اس نے نہیں سنا, گانوں میں اتنا مست تھا مصروف تھا کہ مر گیا کٹ گیا. بھائی اچھی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والوں میں ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو یوں کہے کہ ہم تم کو سیدھا جنت کے اندر داخلہ دے دیں گے, لیکن خالی ایک کام کریں. وہ کام کیا ہوگا؟ وہ کام یہ ہوگا کہ جو تم نے زندگی بھر کیا ہے اس کی ریل ہمارے پاس ہے, روزانہ کی ریل تیار ہو رہی ہے اور ڈے اینڈ ڈیٹ کے ساتھ تیار ہو رہی ہے, صبح شام فرشتے یہ کام میں لگے ہوئے ہیں, پوری ریل تیار ہو رہی ہے. اور یہ پوری ریل تیار ہو گئی ایسی, اب تم کو سیدھا ہم جنت میں داخل کر دیں گے, کرسی پر بٹھائیں گے اور یہ سامنے بڑی اسکرین لگائیں گے, اور یہ اسکرین کے اوپر نبی بھی دیکھ رہے ہوں گے, اولیاء بھی دیکھ رہے ہوں گے, تمہارے معتقد بھی دیکھ رہے ہوں گے, تمہارے پیچھے دوڑنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, تم کو چومنے چاٹنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور پھر تمہاری ریل ہم دکھائیں گے. ہم کچھ نہیں کہیں گے, لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے, خالی ہم ریل دکھانا کر. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا کہے اور سوچنے والا ذرا غور کرے اور سوچے کہ یہ بندہ کیا اللہ کو یوں کہہ سکتا ہے کہ ہاں اللہ دکھا دیتا, دنیا میں تو کر لیتا تھا نا ایسا, ہاں ایسے ہو کر لے یوں کہتا تھا, کیا میں نے ایسا کیا ہے بول کیا کریں گے, لیکن وہاں اللہ کو کہہ سکتا ہے, وہاں رو کر کہے گا اللہ ریل دکھانے کے بجائے مجھے جہنم مل دے, میں جہنم میں جانا گوارا کروں گا لیکن سرے نقشہ رسوائی مجھے منظور نہیں ہے. دوستو کم سے کم اس کو سوچ کر آدمی اپنی زندگی پر غور کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ سب نعمتیں رکھ دی ہیں, پوری سورۃ الرحمن دونوں تذکرے فرمائے ہیں, جہنم کا تذکرہ کیا تو نہیں کہا یا اللہ رب کو ماں تو کر زبان تو سوال ہو گیا, جہنم کی بات کر رہے ہیں خود یا اللہ رب کو ماں تو کر زبان, ہماری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کہ تم کو ڈرایا بھی تم کو سمجھایا بھی اور تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے جہنم میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم کو پہلے سے ڈرا دیا کہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہے لہذا تم چوکر نہ ہو جاؤ پہلے سے تم کو تنبیہ کر دی تو یہ نعمت ہے نا اللہ کی کہ تم کو بتا دیا کہ یہ کرنے پر یہ ہوگا یہ کرنے پر یہ ہوگا یہ نعمت ہے اللہ فرماتے ہیں اخیر میں بھائی نام رہے اللہ اخیر میں کیا فرمایا بھئی تم آرام سے رہو گے بھی جنت بڑی آرام کی جگہ بھی ہے لیکن دنیا کے اندر تم کو تھوڑی محنت کر دنیا کی محنت اگر ہو گئی دنیا میں اعمال ہو گئے اور ایسے چند اعمال کر کے تم اللہ کے دربار میں آئے تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دو ڈھائی سال ہم کو جنت میں رکھنا چاہیے دو ڈھائی سال کے بھائی تم نے بہت محنت کی اب جنت میں تو بھائی یہاں کے دنوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے وہاں کا ایک دن کتنا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فرمایا کہ ایک ہزار کَأَلْفِ سَنَةٍ ایک ہزار دن نہیں کہا ایک دن جو ہے وہاں کا یہاں کے ایک ہزار سال اور دوسری جو قرآن ہے اس میں تو خمسین الف سنہ فرمایا پچاس ہزار سال پچاس ہزار سال کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ستر اسی سال ہے یہ کیا بنے گا اس لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ خالی ایک دن بھی نہیں ہے آخرت کو دیکھو نا تو تمہاری زندگی ایک دن بھی نہیں ہے اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ایمان والو وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے تو لوگ کہتے ہیں کل کا کیوں تھا میں نے کہا جو زندگی ہے آخرت میں جو ملنے والی ہے اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے وہ تو لامحدود زندگی ہے وہ لامحدود زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو ایک روزہ بھی نہیں ہے اس بنا پر فرماتے ہیں کہ کل یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی تو کل شروع ہو جائے گی فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم یہ دنیا کیا ہے ایک دن کا کھیل ہے گھاس پھوس کی ٹٹی ہے دھوکے کا سامان ہے مکڑے کا جالا ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے بہت اہتمام اور بہت ناز کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ختم ہونے کی چیز ہے باقی کیا رہ جائے گا فرماتے ہیں باقی اللہ کا نام رہ جائے گا اس کی صفات ہیں وہ رہ جائے گی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام وہاں بھی فرمایا تھا یہاں فرمایا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام پاکیزہ ہے اور برتر ہے وہ ذات جو تمام تر اپنی خوبیاں اور صفات کے ساتھ ہے جس نے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس میں اس کی صفات جمالیہ و کمالیہ پوری طرح چھلک رہی ہے چمک رہی ہے بس اس پر یہ سورت کو اختتام پذیر کر دیا اور نتیجے نکالنا ہو تو بہت نکال سکتے ہیں اس میں ہمیں خاص سبب کیا دیا یہی دیا کہ اللہ نے نعمتوں میں بڑی نعمت تمہیں قرآن عطا فرمائی ہے اس کے احکام دیے ہیں جس نے زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کو باغات کا وعدہ کیا اور سچا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے اور ہمیں سچا یقین نصیب فرمائے اس کے ڈر والی زندگی نصیب فرمائے معصیات سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے لندن میں محمد سلیم بوریس والوں کے مامو سسرا عبدالقادر میاں کا انتقال ہو گیا. مغفرت کی دعا. مولانا الیاس مانسا صاحب کے والد محمد بھائی مانسا کا انتقال ہو گیا. مغفرت کی دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظنا بالإسلام قائما. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدا. اللهم احفظنا بالإسلام راقدا. ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن طغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عارة وذنب وخطية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا بتانیوں سے رد ادر کرنا اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ معاصی میں تیرے احکام کو توڑنے میں اور تجھے ناراض کرنے میں گزار دیا. اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ باقی زندگی تیری طاعت والی عبادت والی بنا دے. اے اللہ تجھے ذمہ داری دی تھی کہ ہم یہ دین دوسروں تک پہنچا دے. ہم نے تو اپنے گھر میں دین کو رسوا کر دیا. اے اللہ دل کی اصلاح کی ضرورت تھی, دل میں بگاڑ پیدا کر لیے. اے اللہ ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے جب خود ہی ہماری اصلاح نہ ہو. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, خیر فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ دین کی فکریں عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی فہم نصیب فرما. تیری نعمتوں کا قدردان بنا دے, اس پر شکر کرنے والا بنا دے, نمازوں کا پابند بنا دے, تلاوت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ نیکیوں کا دل دادا اور عاشق بنا دے اور معصیات سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین کر دے اور نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ایک ایک سنت کی سچی محبت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر نصیب فرما. اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. تو ہم سے خوش ہو جا, راضی ہو جا. اپنی رضا کے پروانے ہمیں عطا فرما. ہمارے گناہوں پر عفو و درگزر کی قلم چلا دے. اے الہ العالمین منمانی زندگی میں ایک عرصہ گزار دیا, تیری چاہی زندگی گزارنے والا بنا دے. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ کے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آتی ہو کلنے والی موت عطا فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. اور دور دراز بیٹھ کر ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, اللہ انہوں نے بھی ہاتھ پسارے ہیں, ان کا ہاتھ پھیلانا بھی منظور فرما. اے اللہ حاجات کا غیر سے تقبل فرما. جب تک زندہ سے ایمان پر زندہ جب وقت حاضر ہو گلنے والی موت عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. مداومت کے معنی ہمیشگی کرنا, تب ہی جا کر اس میں برکتیں ہوتی ہیں, اس کے نتائج نکلتے ہیں, اس کے فوائد ملتے ہیں, اس کی خوبیوں سے آدمی فائدے اٹھا سکتا ہے. اب ایک دن ذکر کر لیا, کئی دن چھوڑ دیا, پھر کچھ کر لیا, پھر چھوڑ دیا, اس سے بات نہیں بنتی. بات بنانا ہے تو یاد رکھو کہ یہ جو کہا نا کہ مداومت اور استقامت اور جم کر کرنا ہے, یہ فرائض میں تو طے ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کا تو کوئی چھٹکارے کی راہ ہے ہی نہیں. کہ جو فرائض ہیں اس کو تو جان پر بوجھ ڈال کے بھی کرنا ہے, اور رہ گیا نفلی اعمال ہیں ان کے اندر مداومت کی ضرورت ہے, استقامت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے تڑپ اور فکر کی ضرورت ہے, اور اس میں ہی جو ہے وہ مشاہد کی تبلیغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی لوگ جو ہیں نفلی اعمال میں مداومت کر سکتے ہیں, اور کوئی کہنے سننے والا نہ ہو تو آدمی سست پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ مجالس قائم کی جاتی ہیں کہ بار بار ذکر اللہ کی تلقین کی جائے, اور بار بار جو ہے دین کی بات سمجھائی جائے, اور بار بار اللہ کا دھیان دلایا جائے تاکہ ہماری زندگی اللہ کے دھیان کے ساتھ گزرے. بتایا ہے کہ جب آدمی اللہ سے بے دھیان ہوتا ہے تو بے دھیان ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کو چانس مل جاتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا کام انسان کو اللہ کے دھیان سے ہٹانا. جب اللہ کے دھیان سے ہٹا تو پھر جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کا دھیان چلا گیا, دوسرا نقصان یہ ہوا اللہ کے ذکر سے ہاتھ دھو بیٹھا, تیسری مصیبت یہ ہوئی کہ کسی معصیت اور گناہ کے اندر جا کر مبتلا ہو گیا. اس بنا پر مراقبے کے فوائد بیان کیے ہیں. مراقبہ ہے اللہ کے دھیان کے لیے. اب مراقبے تو کئی ہیں لیکن یہ عام مراقبہ ہے اللہ کی رحمت کا انتظار, اور اللہ کی رحمت کے دھیان کو لے کے بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمتیں برسا رہے اور مجھے لینا ہے. جب لینے کی فکر کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے, جو طالب ہو اس کو عطا فرماتے ہیں, اور جو طالب نہیں ہوتا وہ خود ہی محروم رہ جاتا ہے, ورنہ اللہ کی رحمتیں تو ہمیں نوازنا چاہتی ہیں. اس بنا پر تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ چند لمحوں کے لیے مراقبہ کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. ذکر کا طریقہ بار بار بتایا گیا ہے, جو محکمہ بہنیں گھروں پر ذکر کر رہی ہیں ان کی آواز باہر نہ جائے, پکار کر ذکر نہ کریں, صرف ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچیں, اتنا کافی ہے. اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا جہرن ذکر کریں گے ہمارے ساتھ. یہ محدود اور لیمیٹڈ قسم کا ذکر ہے اور جن جن حضرات کو جو وظائف بتائے گئے ہیں وہ پوری مداومت کے ساتھ یقین کے ساتھ پورے استحضار کے ساتھ غفلت کے ساتھ ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے لیکن استحضار اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کا نام لینے میں جو لطف نصیب ہوتا ہے اور جو بیداری اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ غفلت والی ذکر میں نہیں ہوتی تو چلتے چلتے ذکر کیا پورے غفلت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیا پڑھا وہ بھی پتا نہیں ارے اس کے معنی پہ بھی غور کرو اس کی حقیقت پہ بھی غور کرتے جاؤ پوری توجہ اور حضور کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرو پھر انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اب سے تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ ذکر کریں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی اللہ اللہ اللہ اللہ چند منٹوں کے لیے مراقب ہوں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ لگاتار یہ تصور جاری رکھا جائے اللہ رنگ دوریوں پہ زمانے کی نہ جانا دل یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج تو کہا گیا آنکھیں بند کر لی, کہا گیا نقل و حرکت بند کر دی, لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار کچھ بھی نہیں ہوگا اور معلوم نہیں کون ہماری آنکھ بند کرے گا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھ کر دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. إلهنا أنت في حالنا محبل وبدل زينتنا بالعز بدل وسقي يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سقي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم منك أنت العز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب القبر ومن عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك. اي الله فرقنا حكم وفرما, اي الله مريق وتيم سيد الغذا فرما, اي الله بہت بڑے مجرم ہیں, اے اللہ گناہگار ہیں, اے اللہ خطاکار ہیں, اے اللہ ریاکار ہیں, اے اللہ ریاکار ہیں, اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں, اے اللہ پھر بھی تیری مغفرت کے خاصگار ہیں, اے اللہ کرم کی بھیک دے دے, اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے, اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما دے, اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے, اللہ قلوب کو شاکر بنا دے, اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ تیرا ذات تیرا شان تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ عبادات کی حقیقت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو روحانی بنا دے, اے اللہ اس کی حقیقت بھی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے, اے اللہ مسجدوں کی طرف آنے والا بنا دے, اے اللہ جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ عاصیانہ اور طاغیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ منمانی زندگی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ مشاہد کے فیوض اور برکات ہمیں عطا فرما، اے اللہ سلسلوں کے فیض ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری یاد سے شرشار فرما، اے اللہ تیرے ذکر سے انہیں منور فرما، اے اللہ اوقات کا ہمیں خیال رکھنے والا بنا دے، اے اللہ تزویر اوقات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کر کے گزار دیا، اے اللہ تیری نعمتوں کی برکھا ہوتی رہی ہم استعمال کرتے رہے، اور اللہ تجھے ناراض کرتے رہے اور اللہ شیطان کو خوش کرتے رہے، اللہ ان جرائم عظیمہ کو معاف فرما دے، اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اللہ پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، اللہ کہیں غلط پروپیگنڈوں کے شکار ہیں، اللہ ظلم کے نشانے بنے ہوئے ہیں، اللہ ستم کی چکیاں پیسی جا رہی ہیں، اللہ تو غلط کار لوگ بدنام کرنے پر کھلے ہوئے ہیں، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ جن دشمنوں کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ اسلام کے حقائق سے نہ آشنا ہے، اللہ ان کو آشنا فرما دے، اللہ کے حصے میں ہدایت لکھی ہو تو اللہ ہدایت سے نواز دے، اللہ یہ ہماری کمزوری نہیں کہ ہم تک خبر تک پہنچ نہ پائے، اے اللہ جرم کو بھی معاف فرما دے، اللہ جو لوگ پہنچا رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ سینوں کو کھول دے، اللہ ہدایت کی جیوت ان کے دلوں میں جلا دے، اللہ ان کو دین سمجھا دے، اللہ اسلام کی سچائیاں ان کے دلوں میں اتار دے، اللہ جو دشمنیاں ہیں اور عناد ہے اللہ ختم فرما دے، اللہ جو بچے شہید ہو گئے ان کے ماں باپ کو سکون عطا فرما، اللہ تسلی عطا فرما، اللہ ان کے غموں کو دور فرما، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، عدل جزیل عطا فرما، اللہ غلط نقطۂ نظر سے سوچنے والوں کو صحیح سوچ عطا فرما، اللہ غلط سوچ سے اللہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اللہ یہ ان کو سمجھا دے، اللہ ہر طرف سے نقصان پہنچ رہا ہے، اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہماری کمزوریاں اور ہماری معصیات اور گناہ پہ نظر نہ فرما، اللہ اپنے کرم پر نظر فرماتے ہوئے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما، پورے جوانوں کی مغفرت فرما، مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، اے اللہ سرکار کا ہمیں عاشق بنا دے، ایک ایک سنت سے پیار نصیب فرما، اس کے رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے، غیر سے تربیت کے سامان فرما دے، اے اللہ ہمیں تو تیرا نام میرا بھی نہیں آتا، یہ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا، یہ تیرا کرم ہے کہ ہماری زبانوں پر تیرا نام جاری فرمایا، اے اللہ ہم تو محتاج ہیں، اے اللہ تیرے کرم کے بھکاری ہیں، اے اللہ پوری زندگی تیرے نام کا لینے والا بنا دے، زبانوں کو ذاکر بنا دے، رات دن اللہ تیرے ذکر کا شوق دے دے، اللہ چاروں طرف کھیل اور فضولیات میں جوان برباد ہو رہے ہیں، اللہ اور بھی بربادیوں کے حالات تیار کیے جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے جوانوں کی کی حفاظت فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو گھروں میں الجھنیں ہیں دور فرما دے دیونی الجھنیں دور فرما دے اے اللہ ارضی سماوی آفات بلیات سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما جہاں جہاں اے اللہ لوگ پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما دے جہاں حاجت مند ہیں اللہ غیب سے حاجت برداری کی شکلیں پیدا فرما اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جمیل افغانستان والوں کی مغفرت فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ سوئے خاتمہ سے بچا لے اے اللہ اس کے خاتمہ نصیب فرما اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہ قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thank you.